bakim bakoka mwa pe bakomituna soki bayokinga na yo tovandi likambwa kobomba mama ezali mabe toyebisa bango mbula tobandaki tobandaka na mbula ya 67 bomwana elekaki nani akobondela moninga tokabwanaki ata liloba te lelo tozongani ye desizio ya libala bakoka mwa pe bakomituna soki bayokinga na yo tovandi likambwa kobomba mama ezali mabe toyebisa bango mbula tobandaki tobandaka na mbula ya 67 bomwana elekaki nani akobondela moninga tokabwanaki ata liloba te lelo tozongani ye desizio ya libala ya osiko ozali mwasi kitoko nga pe mobali kitoko keba kisasa kozela te bakumisa yo omipesa yo moko kilo na nzoto awa tolingani ya libala mama tokozipa miso na matoi mpo tovanda ya osiko kosenga na baboti na yo na yanga mpote basangana babotaka mwana babotaka motema te mwasi na mobali soki balingani ye bakoka te kosuka mitema mama bolingo ebanda na bakoko biso tokolana ya osiko Ya osiko